شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که هرچی از مهربونیش بگیم کم گفتیم. بچه ها سلام، عزیزای گلم خیلی سلام، سلام به روی ماهتون، گل پسرا، خانم گلا، انشالله خوبی. شما تو حیات خونتون باغچه دارین؟ شما رو میگم، شما گلگلیا، یا اینکه تو خونتون گلدون دارین ها؟ خیلی خوب، امشب میخوام براتون از یه گلدون بگم، گلدونی که گل قرمزی داره. اسم قصه‌مون گلدون از خود راضیه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین تا خودتون متوجه بشین که چه جور گلدونی این گلدون از خود راضی. حنا خانوم تو حیات خونش یه باغچه کوچیک داشت، باغچه کوچیک سبز و زیبا. روزی از روزها حنا خانوم یه گلدون خرید با گل قرمز و قشنگ. بعدم گلدون گل قرمز رو گذاشت تو حیات کنار باغچه کوچیکش. گیاهای توی باغچه کوچیک با دیدن گلدون گل قرمز خوشحال شدن، به اون سلام کردن، خوش آمد گفتن. یکی از گیاها گفت: گل قرمز تو چقدر زیبایی. یکی دیگه گفت: به حیات حنا خانم خوش آمدی. خلاصه هر کدوم از گیاهای سبز چیزی گفتن و خواستن با گلدون تازه وارد حرفی بزنن. اما بچه ها می دونین گل قرمز چی کار کرد؟ روش رو اون طرف کرد و گفت: وای سرم رفت، چقدر حرف می زنین، من یه گل زیبای قرمزم، گل برگام ظریف و حساسن، مثل شما که زشت و بی‌خاصیت نیستن. یه های باغچه کوچیک با شنیدن حرفای گل قرمز دلشون گرفت، ناراحت شدن، قصه خوردن. آخه اونا فکر میکردن خیلی سبز و زیبان، اما حالا با این حرف گل قرمز حس میکردن که نه، خیلی زشت و به درد نخورن. اون روز گذشت، اما حرفای پرنیش و کنایه گل سرخ تمومی نداشت. گل سرخ از خود راضی قصه‌مون هر روز با حرفاش گیاهای سبز باغچه رو ناراحت میکرد. آخه بچه ها، گل سرخ فکر میکرد که چجوری بگم براتون، از همه بهتره و زیباتره. یه روز که گیاهای سبز باغچه از حرفای تند گل قرمز ناراحت بودن، آقای باد اونا رو دید. کنار باغچه کوچیک اومد، یواش یواش برگای سبز گیاها رو تکون داد و پرسید: گیاهای سبز چی شده؟ چرا ناراحتیم؟ یکی از اونا گفت: آخه ما خیلی زشتیم، سبزیم، به درد نخوریم. آقای با تعجب کرد و گفت: چه حرفا؟ چی دارین میگین؟ کی این حرفا رو به شما گفته؟ گیاه سبز گفت: کی گفته؟ این گل سرخ زیبا گفته. آقای با چرتی زد و بعد گفت: شما نه زشتین نه بی‌خاصیت گیاهای سبز، شما هویجید، هویجای نارنجی، خوشمزه، مقوی. گیاهای سبز از شنیدن حرف آقای با تعجب کردن. بعد گیاهای سبز گفتن: چی؟ هویج؟ هویج دیگه چیه؟ ما همه گیاهای سبز و بی‌خاصیتیم، اصلاً هم مقوی و نارنجی نیستیم. آقای باد رد شد و رفت و گفت: گفتم که شما هویجید، اگه باور ندارین از خاک مهربون بپرسیم. خاک مهربون تا اسمش رو شنید گفت: کی منو صدا کرد؟ چی شده؟ خب پس چرا معطلین؟ چی میخواین بدونین؟ یکی از گیاها پرسید: خاک مهربون، تو به ما بگو، ما هویجیم، هویج شیرین و تازه. خاک مهربون گفت: بله که هستین، شما هویجین. با شنیدن این حرف گیاهای سبز خوشحال شدن، شادی کردن و خندیدن. گل سرخ که خواب بود با صدای خنده و شادی گیاهای سبز بیدار شد و گفت: باز چی شده گیاهای سبز بی خاصیت؟ ما همین حالا فهمیدیم که خیلی خوبیم، خیلی شیرین و خوشمزیم. اسممون هویجه، هویج نارنجی. گل قرمز باز شنیدن این حرف خندید و گفت: خواب دیدین خوش باشه، شما سبزین نه نارنجی. در همین موقع بود که حنا خانم کنار باغچه اومد، روی سر گیاهای سبز دستی کشید و بعد آروم اونها را از خاک بیرون کشید. میدونین چی شد بچه ها؟ از دل خاک هویجای نارنجی و تازه بیرون اومدن، هویجایی که هم مقوی بودن و هم خوشمزه. بله بچه های گلم، با بیرون اومدن هویجای نارنجی از دل خاک، گل قرمز حسابی خجالت کشید. چقدر خوبه که ما هیچ وقت خودمونو بهتر از دیگران ندونیم، مغرور نشیم، چون هر کسی هر طوری که هست میتونه خیلی هم خوب باشه. راستی بچه شما هویج میخورین؟ میدونین که چقدر خوب و مقویه؟ آفرین به شما بچه های گل و گلا. دوستتون دارم یه عالمه. وقتی هویج میخورین یاد منم باشینا. خیلی خوب، منم هویج خیلی دوست دارم. آره برای چشمم خیلی خوبه. روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.